ब्रह्मसूत्र एकदेशी ने कहा था तैतरीय उपनिषद में तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत। वो संभूत शब्द तैतरीय में जो सुनाया गया वो आकाश और वायु के लिए गौण हो जाएगा और तेज जल पृथ्वी के लिए मुख्य होगा ऐसा कहा था। आगे आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है ऐसा तो इसका भी टीका में कहते हैं यत्तु एकस्य एव संभूत शब्दस्य गौणत्वं मुख्यत्वं च इति एकदशी ने कहा था तो तन्न सिद्धांत कहता है कि वो ठीक नहीं है। आकाशे अपि तस्य मुख्यत्व संभव। संभूत शब्द आकाश में भी मुख्य है, आकाश की भी उत्पत्ति होती है, मुख्य उत्पत्ति गौण नहीं है। इसके लिए सिद्धांत एक दृष्टांत देता है भाष्य में। तपसी ब्रह्म शब्दवत आकाशस्य जन्मश्रुतेर गौणत्वम् इति एतद् आकाश संभव श्रुति अनुमानाभ्याम परिहृतम्। तपसी ब्रह्म शब्दवत, ब्रह्म शब्द तप में व्यवहार होता है, वेद में व्यवहार होता है और ब्राह्मण जाति में भी व्यवहार होता है, अन्यत्र अन्यत्र व्यवहार होता है। जैसे तपसी ब्रह्म शब्द जैसे व्यवहार हुआ इसी प्रकार के तपो ब्रह्म इति वेदाना इस प्रकार तपो ब्रह्म इति इस प्रकार के तप को भी मतलब ब्रह्म तप को भी ब्रह्म शब्द से कह दिया गया। तपसी ब्रह्म शब्दवत आकाशस्य जन्मश्रुतेर गौणत्वम इति एतद् ये पूर्व पक्ष कहता है तपस में ब्रह्म शब्द जैसा है वो मुख्य नहीं है, इसी प्रकार की आकाश में भी ये जो जन्मश्रुति है वो भी गौण है। इति एतत् सिद्धांत करेगी एतत् आकाश संभव श्रुति और आकाश संभव की अनुमान ये दोनों के द्वारा परिहृतम परिहार कर दिया गया। आकाश की उत्पत्ति होती है तैतरीय में और अनुमान भी है आकाश, क्योंकि आकाश विकार विभक्तत्वात् घटवत् अनुमान ये दोनों के द्वारा परिहार कर दिया गया। आकाश संभव श्रुति तैतरीय श्रुति और अनुमान अनुमान अभी जो सूत्र चल रहा है यावत विकारम तु विभागो लोकवत ये अनुमान है, ये दोनों के द्वारा परिहार कर दिया गया पूर्व पक्ष का। टीका में बलवत तित्तिरी श्रुतिया छांदोग्य श्रुतेर नयनाद एक वाक्यतया सृष्टरी ब्रह्मात्मनि समन्वय इति उपसंहरति तस्मात्। बलवत तित्तिरी श्रुति तैतरीय श्रुति बलवत है जिसमें आकाश की उत्पत्ति कही गई है। एकदेशी कहता था कि तैतरीय में जो आकाश की उत्पत्ति वो गौणी है तो सिद्धांत कहता है कि बलवत है। तो बलवत क्यों है जो भाष्य में अभी कह दिया आकाश संभव श्रुति इसको आप दो के लिए गौण तीन के लिए प्रधान ऐसे नहीं कह पाएंगे और अनुमान भी है आकाश उत्पत्ति थे इसके सहायता से तैतरीय श्रुति बलवत है। और तद अनुयायी छांदोग्य श्रुतेर नयना तो छांदोग्य श्रुति को अभी तैतरीय श्रुति के अनुसार लेना पड़ेगा। एक वाक्यतया सृष्टरी ब्रह्मात्मनि समन्वय अभी छांदोग्य श्रुति भी तैतरीय श्रुति के अनुयायी होकर के एक वाक्य होकर के वेदांत ब्रह्म में समन्वित है ये सिद्ध हुआ भाष्य में। तस्मात् ब्रह्म कार्यं वियत इति सिद्धम्। आकाश ब्रह्म का कार्य है। आगे आकाश की उत्पत्ति होती है ये सिद्ध करके आगे कहते हैं एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः अर्थात वियद व्याख्यानेन वियद व्याख्यानेन अर्थात वियद उत्पद्यते इति निरूपणेन मातरिश्वा मातरिश्वा वायु मातरी अंतरिक्षे स्वयति गच्छति इति मातरिश्वन वायु ये इसका भी व्याख्यान हो गया अर्थात वायु भी उत्पत्तिमान वायुर्नित्यो जायते वा छांदोग्ये जन्म कीर्तनात् शैशानस्तमिता देव तेत्युक्तेर्न च जायते श्रुत्यन्तरोपसंहाराद् गौण्यनस्तमय श्रुतिः वियद्वज्जायते वायुः स्वरूपं ब्रह्मकारणम् वायुर्नित्यो जायते वा संशय हो गया। वायु नित्य है अथवा उत्पन्न होता है, नित्य क्यों कहते हैं? छांदोग्य में उसके जन्म सुवर्ण नहीं हुआ है, अथवा जायते तैतरीय में तो पूर्व पक्ष कहते हैं कि छांदोग्य अजन्म कीर्तनाथ, अजन्म कीर्तनार्थ था जन्म न अकीर्तनाथ, छांदोग्य में उसका उत्पत्ति नहीं कही गई है। और छांदोग्य में ये बात भी कहा गया सा ऐसा अनस्तमिता देवता, वो देवता है जिसका अस्त कभी नहीं होता है, अनस्तमिता अर्थात नित्य हो गया। इति उक्तेर च न जायते, वायुर न जायते दो हेतु दे दिया, छांदोग्य में उसका जन्म का श्रवण नहीं हुआ है और छांदोग्य में कहा गया अनस्तमिता सा ऐसा देवता अस्तमय नहीं होता है। वे सिद्धांति उत्तर देता है श्रुत्यंतरो उपसंग्रहात संहारात, श्रुत्यंतर तैतरीय, तैतरीय उपसंहारात गौणी अनस्तमय श्रुति, तैतरीय में इसकी उत्पत्ति श्रवण हो रहा है इसलिए जो छांदोग्य में कहा गया सा ऐसा अनस्तमिता देवता वो गौणी है, ये संवर्ग उपासना में कहा गया है। वो तो उपासना के लिए उसका स्तुति किया जाता है, जो उपास्य होगा उसकी स्तुति की जाएगी, उस स्तुति के लिए कह दिया गया अनस्तमिता देवता। श्रुत्यंतर उपसंहारात अनस्तमय श्रुति गौणी, इसलिए वायु हो वियद्वद जायते, वायु आकाश जैसा उत्पन्न होता है, ब्रह्म कारणम स्वरूपम ब्रह्म वो कारण है, वायु से वायु से उत्पन्न होगा। टीका में अतिदेशत्वात् न पृथक संगत्याद्य अपेक्षा, ये अधिकरण आकाश अधिकरण के साथ समान अतिदेश है क्योंकि एतेन कहा गया तत्तेजो असृजत इति श्रुते, छांदोग्य में कहा गया तत्तेजो असृजत और आकाशात वायु इति तैतरीय में इति श्रुत्या विरोध अस्ति नवा इति, ये संशय हो गया, छांदोग्य को लेने से विरोध हो रहा है और आकाशात वायु तैतरीय के अनुसार तो ये तो उत्पन्न होता है, विरोध अस्ति नवा इति एक वाक्यत्व भावाभावाभ्याम संशये, एक वाक्यत्व अगर विरोध हो जाएगा तो एक वाक्यत्व नहीं होगा, विरोध नहीं होगा तो तैतरीय और छांदोग्य में एक वाक्यत्व हो जाएगा। तो अभी संशय संशय सती गौण पक्ष एक देशी तैतरीय में जो वायु की उत्पत्ति कही गई है वो गौणी क्यों असंभवात, इस प्रकार की जैसे आकाश के लिए हुआ था। और पूर्व पक्ष कहेगा कि तैतरीय में श्रवण हुआ है, छांदोग्य में श्रवण नहीं हुआ है, इसलिए श्रुति में विरुद्ध दिखने से ये श्रुति अप्रमाण है, पूर्व पक्ष का अप्रमाण और एकदेशी का गौणी, उत्पत्ति श्रुति गौणी और सिद्धांत पक्ष तो उत्पत्ति श्रुति गौणी नहीं है, मुख्य है, उत्पत्ति होते और मुख्य भी है और श्रुति में कोई विरोध भी नहीं है, एक वाक्यता हो जाएगा। वायुम उत्पाद्य फिर आगे तेज उत्पादयति, इस प्रकार की एक वाक्यता हो जाएगा। तो सिद्धांत पक्षान अतिदिशति, जैसे आकाश में गौण पक्ष भी हुआ था, पूर्व पक्ष भी हुआ था, सिद्धांत पक्ष भी हुआ था, ऐसे वायु का क्षेत्र में भी ऐसा ही हो जाएगा। भाष्य में अतिदेशो अयम, अयम अधिकरणम अतिदेश, अयम अयम अर्थात मातरिश्वा, तो ये अतिदेश मातरिश्वा का उत्पत्ति नहीं हो रही है अथवा हो रही, ये अतिदेश, अतिदेश पुंगलिंग होने से अयम कह दिया। एतेन वियद व्याख्यानेन सूत्र में दिया एतेन, एतेन का अर्थ वियद व्याख्यान है। मातरिश्वापि वियदाश्रयो वायुर व्याख्यात, मातरिश्वम प्रातिपदिक प्रथमांत मातरिश्व वियदाश्रय, क्या समास कहेंगे मातरिश्व का कहेगा यश्य वियद आश्रय यश्य, तो वो जो वायु हो गया वो व्याख्या, तो उसका व्याख्यान हो गया, ये अति देश हो गया। टीका में पूर्वत्र ही आकाश आनंतर्यं तेजस स्थापित, पूर्व अधिकरण में आकाश के बाद तेज, आकाश के बाद तेज अर्थात एकदेशी कहता था कि छांदोग्य में आकाश की उत्पत्ति नहीं है किंतु तैतरीय में आकाश की उत्पत्ति है, तो अभी ये दोनों की उत्पत्ति जैसे द्विदल ये पथ तो ये हो जाएगा, अथवा आकाशम उत्पाद्य आगे तेज के उत्पादन आकाशम असृजत तेज असृजत इस प्रकार की संभव हो जाएगा कहता था। आकाशम उत्पद असृजत तेज असृजत ये सिद्धांति का बात है, क्योंकि दोनों श्रुति प्रामाणिक होना चाहिए, इसलिए आकाश की भी सृष्टि हुआ और तेज की भी सृष्टि हुआ, ये सिद्धांति कहता था। एकदेशी कहता था कि आकाश की उत्पत्ति ये गौणी मान लेंगे, और पूर्व पक्षी वहां उसको कहता था गौणी कैसे हो जाएगा, वो श्रुति में कहा गया, तो इसलिए वहां पूर्व पक्ष कहता था कि ये दोनों उत्पन्न माना जाएगा, तो दोनों उत्पन्न माना जाने से ये कैसे दोनों उत्पन्न हो जाएगा, तो उसके लिए कहता कि उत्पन्न वास्तविक नहीं हो पाएंगे, इसलिए दोनों ये श्रुति में विरोध होकर के दोनों अप्रमाणिक होंगे। अच्छा, जो आकाश अनंतरियम तेजसह स्थापित ये सिद्धांति वहां कहा था, ये दोनों श्रुति को एक वाक्यता करने के लिए। एकदेशी कहा कि दोनों को कैसे सृष्टि करेगा, सिद्धांति कह दिया देखे आकाशम असृजत आगे तेज असृजत दोनों एक वाक्यता हो जाएगा, सिद्धांति का बात था। इसलिए अभी पूर्व पक्ष कहता है कि पूर्वत्र पूर्वत्र था पूर्वसिन में अधिकरणे आकाश अनंतरियम तेजसः स्थापित, तत्र वायु तेजसो तुल्यवत अनंतरिये, वायु और तेज तैतरीय में आकाश के बाद वायु कहा गया, और आप पूर्व अधिकरण में निश्चय कर दिए आकाश के बाद तेज की उत्पत्ति, तो होने से वायु तेजसो तुल्यवत अनंतरिये, अभी तैतरीय में जो है वायु और अग्नि इति क्रम ये श्रुति के द्वारा बाधत्वात् पूर्वापर्ये तेज प्राथम्य भंगात एक वाक्यता न एक वाक्यता इति पूर्वपक्षीय गौणवादी अभिप्राय आह। सिद्धांति का अभिप्राय जब कहा कि तत् आकाश असृजत आगे तो तेज असृजत, सिद्धांति का अभिप्राय है कि आकाश के बाद वायु का सृष्टि करके आगे तेज का सृष्टि किया, किंतु विचार चलने का समय में ये दोनों श्रुति कैसे होगा, सिद्धांति कहता है कि एक वाक्यता हो जाएगा, आकाश की सृष्टि करके आगे तेज की सृष्टि करेगा। अभिप्राय यद्यपि था कि आकाश के बाद वायु करके तेज करेगा, किंतु साक्षात शब्द नहीं होने से पूर्व पक्षी कह देता है आकाश के अनंतरियम तेज, और वहां किंतु साक्षात शब्द है आकाश के बाद वायु, इसलिए वायु तेजसो तुल्यवत अनंतरीय आकाश के बाद वायु का है श्रुति में, और आपने पूर्व अधिकरण में कह दिया आकाश के बाद तेज, इसलिए तुल्य अनंतरियम दोनों में आ गया, आने से तैतरीय में जो है वायु और अग्नि इति क्रम श्रुति का बाधा ये श्रुति बाध हो जाएगा होने से। और अभी आकाश के बाद तेज की उत्पत्ति आप कह दिए पूर्व अधिकरण में, तो फिर तेज प्राथम्य भंग ये भी और दोष आएगा, पूर्व पक्ष कहते हैं तेज प्राथम्य भंगात न एक वाक्यता इति पूर्व पक्षी, ये पूर्व पक्ष कहा एक वाक्यता नहीं होगा। अभी गौणी कहने वाला एकदेशी है, एकदेशी अभिप्राय अपना कह रहा है, पूर्व पक्ष कहते हैं एक वाक्यता भंग हो जाएगा, श्रुति में विरोध हो गया, विरोध होने से श्रुति सब अप्रमाण हो जाएंगे, ऐसे पूर्व पक्ष कहने पर गौणवादी एकदेशी कहता है भाष्य में, ततश्च भाष्य में तत्रापि, अच्छा तत्रापि एते यथा योग्यम पक्षा रचयितव्या, तत्रापि अर्थात मातरिश्वन अधिकरण में वहां भी एते पक्षा यथा योगम, एते पक्षा अर्थात एकदेशी पूर्व पक्ष और सिद्धांति वो भी कहना चाहिए। न वायुर उत्पद्यते, एकदेशी कहता है न वायुर उत्पद्यते छंदोगानाम उत्पत्ति प्रकरणे अनाम नानात इति एकह पक्ष, एक अर्थात एकदेशी पक्ष। वायु की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि छंदोगानाम छंदो के श्रुति में उत्पत्ति प्रकरण में वायु के आमनान कथन नहीं हुआ है। और पूर्व पक्षी कहता है अस्तित्व तो कहाँ कहते हैं तैतरियाणाम उत्पत्ति प्रकरण है आमनानम, तैतरिया का उत्पत्ति प्रकरण में वायु की कथन हुआ है आकाशात वायु इति पक्षांतरम, ये हो गया पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष होने से आगे एकदेशी कहता है फिर ततश्च, एकदेशी कहता है श्रुति और विप्रतिषेध है सती, दोनों श्रुति का विप्रतिषेध होने से पूर्व पक्ष कहता है कि अप्रमाण हो जाएंगे। अभी एकदेशी कहता है कि गौणी वायुर उत्पत्ति श्रुतिर क्यों असंभवात इति अपरो अभिप्राय, अपरह अर्थात एकदेशी का अभिप्राय वायु की उत्पत्ति नहीं होती है, वायु की उत्पत्ति जो तैतरी में सुना गया है वो तो गौणी है, ऐसे एकदेशी कहा। तो अभी एकदेशी ने कह दिया कि वायु श्रुति उत्पत्ति श्रुतिर असंभवात, ये असंभव क्यों होगा, कहते हैं असंभवश्च सैषा अनस्तमिता देवता यद वायु हो सा ऐसा देवता वायु देवता अनस्तमिता, इसका अस्त ही होता नहीं है इति अस्तमय प्रतिषेधात, उसका अस्तमय नहीं होता है। और अमृतत्वादि श्रवणाच टीका में इसको कहते हैं अस्तमय प्रतिषेधो मुख्य उप मुख्य उत्पत्ति असंभवे असंभवे हैं। अस्तमय प्रतिषेध अनस्तमिता सा ऐसा देवता, अस्तमय का प्रतिषेध किया गया, ये जो अस्तमय का प्रतिषेध ये मुख्य उत्पत्ति असंभव में लिंग हुआ, अर्थात वायु की मुख्य उत्पत्ति नहीं होती है, वायु की उत्पत्ति तैतरीय में एकदेशी कहता है कि ये गौणी है, तो वायु की मुख्य उत्पत्ति का असंभव के लिए लिंग हो गया सा ऐसा अनस्तमिता देवता। और दूसरा वायुश्च अंतरिक्षम च एतद् अमृतम इति तस्यैव तस्यैव अर्थात वायोर अनुत्पत्तौ लिंगस्य अभ्यास, ये द्वितीय लिंग हो गया, प्रथम लिंग था अनस्तमित देवता, द्वितीय लिंग हो गया वायुश्च अंतरिक्षम च एतद् अमृतम, अमृतम अर्थात उत्पत्ति नहीं होती है, द्वितीय लिंग हो गया। और तृतीय लिंग वायुरेव व्यष्टि समष्टि च इति सर्वात्मत्व लिंगांतरम आदि शब्दार्थ, तो ये और तृतीय लिंग हो गया वायु रेव व्यष्टि वायु रेव समष्टि, तो जो समष्टि हो जाएगा वो व्यापक हो जाएगा, व्यापक हो जाने से नित्य होगा उसकी उत्पत्ति नहीं होगा, ये और लिंग है, ये लिंग आदि शब्द से इसको लेना है। भाष्य में दिया इति अस्तमय प्रतिषेधात आगे अमृतत्वादि श्रवण, अमृतत्व कहने से वायु से अंतरिक्षम च एतद् अमृतम, आगे आदि शब्द कहने से वायु रेव व्यष्टि समष्टि च इति सर्वात्मत्व लिंगांतरम, ये तृतीय लिंग हो गया। तथा संवर्ग विद्यायाम इसको दिखाते हैं वायुर्वेयी वायुर्ही एव एतान सर्वान अग्न्यादीन संगरति, वायुर्ही एव एतान एतान सर्वान सर्वान अग्न्यादीन, सब अग्न्यादि को संगरति, संगरति अर्थात अपने में सब लीन करने लगता है प्रलय काल में, प्रलय काल में अर्थात सब कुछ हिरण्य गर्भ में ही लीन हो जाएंगे जाकर के। इति शब्द मात्रेण ऐश्वर्य श्रवणम लिंगांतरम ग्राह्यम, वायुर ही एव एतान देवान अग्न्यादिन उपसंगरति, इसलिए वायु अग्नि आदि को उपसंहार कर लेता है, इसलिए अग्नि आदि तो उत्पत्ति नाश वाले होंगे किंतु वायु उत्पत्ति नाश वाला नहीं होगा, ये भी और लिंग हो गया। वायु ही एव एतान एतान सर्वान अग्न्यादीन संघरति, इसे पाठ है ना, तो ये भी और एक लिंग हो गया, लिंग अर्थात वायु की उत्पत्ति नहीं होती है। एतेर लिंगेर वायुर अनाद्यनंत इति प्रतीतेर उत्पत्तिर गौणी इति अविरोधः श्रुतियोर इति प्राप्ते, यहाँ तक एकदेशी हो गया। एतेर लिंगे चार लिंग हो गया, प्रथम हो गया अनस्तमित अनस्त अस्तमय प्रतिषेध मुख्य उत्पत्ति, आगे वायुश्च अंतरिक्षम च एतद् अमृतम् लिंग का अभ्यास हो गया, आगे वायु रेव व्यष्टि समष्टि च सर्वात्मत्वात् इलिंगांतरम तृतीय लिंग हो गया। संवर्ग विद्या में वायु भी वायुर ही एव एतान सर्वान अग्नि आदिन संग्रति इति, ये हो गया लिंगांतरम चतुर्थ लिंग हो गया, चार लिंग हो गया, वायु की उत्पत्ति नहीं होती है। अभी एकादशी कहता है कि एतेर लिंगेर वायुर अनादि अनंत इति प्रतीते है, प्रतीति होने से उत्पत्तिर गौणी, वायु की उत्पत्ति जो कहा जाता है वो गौणी इति अविरोध श्रुति, और श्रुति में कोई विरोध नहीं है। एकादशी कहता है अर्थात तैतरीय में जो वायु की उत्पत्ति गौणी हो गया था छांदोग्य के साथ समानार्थक हो गया। इति प्राप्ते सिद्धांत कहता है प्रतिपिपादयिषित प्रतिज्ञा श्रुतेर बलियस्तुवात् तत्साधकानां तत्र तत्र वायु उत्पत्ति वाक्यानां भूयस्त्वाद् उक्त विभक्तत्वादि लिंग अनुग्रहाच मुख्या एव वायुर उत्पत्ति ही। यहाँ तक देखेंगे प्रतिपिपादयिषता प्रतिज्ञा श्रुतेर, प्रतिज्ञा श्रुति है एक विज्ञानात् सर्व विज्ञान, तो ये प्रतिपादन करने का अभी छांदोग्य में उसका तात्पर्य है, ये जो प्रतिपादन किया जाएगा वो बलवान है, अन्य जो है प्रतिपाद्य विषय का सहकारित्व न अन्य सब आएंगे, कुछ मुख्य विषय है जिसका प्रतिपादन किया जाएगा वो सबसे बलवान होगा, बाकी सब तद अनुरूप व्याख्यान होना है। तो प्रतिपिपादयिषिता प्रतिज्ञा श्रुतेर एक विज्ञानात् सर्व विज्ञानम, ये प्रतिज्ञा श्रुति है, अगर सभी इसका कार्य नहीं होंगे ये प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो पाएगा। प्रतिज्ञा श्रुतेर बलियस्तुवात् तत् साधकानां प्रतिज्ञा श्रुति को सिद्ध करने के लिए तत्र तत्र वायु उत्पत्ति वाक्यान वायु की उत्पत्ति भूयस्तुवात् वायु उत्पत्ति वाक्य अधिक है, और दूसरा है कि उक्त विभक्त्वादि विभक्तत्वादि लिंग अनुग्रहाच यावत विकारम तो विभागो लोकवत, जो विभाग होगा वो विकार होगा कार्य होगा ये अनुमान भी है। विभक्तत्वादि लिंग लिंग अनुग्रहाच ये लिंग का अनुग्रह होने से मुख्या एव वायु और उत्पत्ति, वायु की उत्पत्ति मुख्या है। तथा च आकाशम वायुम च सृष्ट्वा तत्तेजो असृजत इति श्रुतियोर एक वाक्यतया ब्रह्मणि समन्वय। तो सिद्धांत अपना तात्पर्य कहते हैं कि आकाशम च वायुम च सृष्ट्वा, केवल आकाश नहीं दोनों को सृष्ट करके तेजो असृजत इति श्रुतियोर एक वाक्यतया ब्रह्मणि समन्वय, ब्रह्म में अर्थात ब्रह्म जगत कारण है ये समन्वय हो जाएगा। अच्छा कल है क्या आया था ना जो आदि शब्द भूतत्व आदि शब्दार्थ भूतत्व भूतत्व आदि शब्दार्थ था, तो वो भाष्य में जो था ना अनित्यम आकाशम अनित्य गुणाश्रयत्वात् घटादिवत इति आदि प्रयोग, तो वहां जो अनित्य गुणाश्रयत्व हेतु दिया था तो क्यों किसके लिए कहते हैं आकाशम अनित्यम, ये भूतत्व भी और दूसरा हेतु हो जाएगा आकाशम अनित्यम भूतत्वात्, तो ये हो जाएगा घटाधिपत ये उस आदि के लिए ये आदि शब्द। अच्छा अभी पूर्व पक्ष पूछेगा सिद्धांत कह दिया कि वायु की उत्पत्ति मुख्य है, अभी एकदेशी पूर्व पक्ष नहीं एकदेशी, एकदेशी कहेगा हम चार लिंग दिखाया था वायु की उत्पत्ति नहीं होती है बोल करके, सिद्धांत कहते हैं लिंगानि तु उपास्य वायु स्थावकत्वाद आपेक्षिकतया व्याख्येयानि इति मुख्य सिद्धांतम आह। ये जो वायु की वायु का नित्यत्व में जो सब लिंग दिया गया था वो जो उपास्य है वायु उस वायु का स्थावकत्वाद ये सब स्तुति करने वाले हैं, क्योंकि जिसका उपासना के लिए विधान किया जाएगा उसका स्तुति करेंगे ताकि प्रवृत्ति हो। स्थावकत्वाद आपेक्षिकतया उसमें जो नित्यत्व श्रवणम ये आपेक्षिकम इति व्याख्येयानि इति मुख्य सिद्धांतम आह भाष्य में प्रतिज्ञा इत्यादि न। भाष्य में प्रतिज्ञा अनुपरोधाद यावद विकारम च विभाग अभ्युपगमात उत्पद्यते वायु रीति सिद्धांत। प्रतिज्ञा अनुपरोधात वायु की अगर उत्पत्ति नहीं होगी तो फिर एक ब्रह्म का ज्ञान से सभी का ज्ञान नहीं हो जाएगा। प्रतिज्ञा का अनुपरोधात अविरोधात और यावद विकारम च विभाग अभ्युपगमात जो कोई विभाग वाला होगा वो विकार होगा कार्य होगा अर्थात जो भेद का आश्रय हो जाएगा जो दूसरों से भिन्न हो जाएगा उसे विकार होगा कार्य होगा। वायु दूसरों से भिन्न है तो वो कार्य होगा। इति विभाग अभ्युपगमात उत्पद्यते वायुः इति सिद्धांत। वायु की भी उत्पत्ति होती है। और एकदशी कहा था कि सा ऐसा अनस्तमिता देवता सिद्धांत कहता कि अस्तमय प्रतिषेध हो अपर विद्या विषय अपेक्षिक। अस्तमय का प्रतिषेध अपर विद्या, अपर विद्या उपासना, उपासना विषय कहे उपासना करने के लिए उसमें यह गुण कथन हुआ है ताकि उपास्य जितने अधिक गुणवान होगा उपासना में उतना अधिक प्रवृत्ति होगी। अग्नि आदि नाम इव वायुर अस्तमय अभावात। अग्नि आदि का तो अस्त ये अधिक अर्थात लोक में अधिक प्रचलित है किन्तु वायु अस्त हो जाना ये लोक में प्रचलित नहीं है। अग्नि आदि नाम इव वायुर अस्तमय अभावात इसलिए अनस्तमित कह दिया। सामान्य लोक में जो प्रसिद्ध नहीं है उसके लिए कुछ अप्रसिद्ध बात कह दिया गया वेद में। आगे भाष्य में कृत प्रतिविधान च अमृतत्वादि श्रवणम। अमृतत्वादि आकाश में उसका तो निराकरण कर दिया गया था अभी वायु में भी जो अमृतत्व वायुश्च अंतरिक्षम च एतद अमृतम वायु में भी जो अमृतत्व का श्रवण हुआ था वो कृत प्रतिविधान। कृत प्रतिविधानम टीका में कृतम प्रतिविधानम अर्थात अपेक्षिकत्वेन समाधानम। वायु को जो अमृत कहा गया है अपेक्षिक अमृतत्व तो कृतम प्रतिविधानम यस्य तद भाष्य में दिया कृत प्रतिविधानम बहुव्रीह है उसमें वायु में जो अमृतत्व आदि का श्रवण हुआ ये तो कृत प्रतिविधानम। टीका में अधिकरण आरंभ आक्षिप्य उक्ताम अधिक संकाम आह। ये अधिकरण आप क्यों आरंभ करते हैं जैसे आकाश की उत्पत्ति होने के लिए आपने जो जो सब तर्क दिया वायु के लिए तो समान लग जाएगा तो इसको अलग अधिकरण आप क्यों किए। आप यहाँ एतेन मातरिश्वा एतेन कह दिए तो फिर भी अलग अधिकरण क्यों बनाए तो आप तो एक ही सूत्र में जोड़ देते थे आकाश वायु का एक ही वाक्य खाली लिख देते पूरा एक अधिकरण अलग क्यों बनाए तो इसके लिए शंका करता है एकदशी। ननु वायोर आकाशस्य च तुल्योर उत्पत्ति प्रकरणे श्रवणाश्रवणयोर एकमेव अधिकरणम उभय विषयमस्तु किम अतिदेशेन असति विशेषे इति। वायुर आकाशस्य उत्पत्ति प्रकरण में ये दोनों का तुल्य कथन हुआ है से श्रवण अश्रवणयोर उत्पत्ति प्रकरणे वायु आकाशस्य श्रवण अश्रवणयोः। श्रवण हो गया तैतिरे में और अश्रवण हो गया छांदोग्य में तो वायु आकाशस्य श्रवण अश्रवणयोर कहाँ श्रवण अश्रवण कहते हैं उत्पत्ति प्रकरणे उन्हें से एकम एव अधिकरणम उभयम् उभय विषयम अस्तु किम अतिदेशन असति विशेष ये एकदेशी का वाक्य है। एकमेव अधिकरणम तो दोनों को विषय करने वाला उभय विषयम ये बहुव्रीहि है उभय उभय उभयो विषयो यस्य अधिकरणस्य एकमेव अधिकरणम उभय विषयम अस्तु किम अतिदेशन अतिदेश क्यों करते हैं असति विशेष विशेष कुछ नहीं है तो अतिदेश क्यों करते हैं अथवा भिन्न अधिकरण क्यों बनाते हैं। उच्यते भाष्य में सत्यम एव एतत् आप जो बात कहे ये तो ठीक है तथापि मंद धियां शब्द मात्र कृता शंका निवृत्ति अर्थो अयम अतिदेश क्रियते। मंद बुद्धि वाले शब्द मात्र कृता शंका निवृत्ति अर्थ शब्द मात्र कृता शंका अर्थात अर्थ को लेकर के शंका नहीं है। अगर दोनों श्रुति का तात्पर्य विचार करेंगे तो आकाश वायु की सृष्टि हो करके तेज की सृष्टि आना है, किंतु अगर अर्थ को विचार नहीं करके केवल शब्द को लेकर के कहेगा, कहते छांदोग्य में शब्द का श्रवण नहीं हुआ है, केवल शब्द को लेगा। दोनों श्रुति को अगर विचार करके उसमें एक वाक्यता कर लेगा तो कोई विरोध नहीं होगा, किंतु इसलिए कहते हैं कि शब्द मात्र कृता शंका, शब्द छांदोग्य में नहीं पढ़ा गया वायु इतने ही, और अनस्तमिता वायु ऐसा कहा गया, शब्द मात्र को आश्रय करके जो शंका शंका है उसका निवृत्ति के लिए अयम अतिदेश ये अधिकरण बनाया गया, अयम अतिदेश क्रियते। टीका में वायुर् ही एव एतान सर्वान वृत्ते इत्यादि शब्द मात्रम शंका मूलम न अर्थ इति द्योतनार्थं मात्र पदम। वायुर् ही एव एतान सर्वान वृत्ते, वृत्ते अर्थात आवरण कर लेता है, अपने में लीन कर लेता है, वृण्यावरण वायु सभी को अपने में लीन कर लेता है। वहां वास्तविक वायु अर्थात सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ सब अपने में लीन कर लेगा ये तो संभव है, किंतु यहाँ पूर्व पक्ष इसको वायु अर्थात जो अर्थात वायु देवता अधिष्ठित उस वायु को कह रहे हैं, वायु ही एव एतान सर्वान वृत्ते ये सबको अपने में लीन कर लेता है इत्यादि शब्द मात्रम शंका मूलम, ये शब्द को दिखा करके शंका कर रहे हैं। एक देते वायु अनस्तमिता देवता और दूसरा है कि वायु ही एव एतान सर्वान मुक्त वृत्ते इति शंका मूलम न अर्थ, अर्थ के आधार पर शंका नहीं कर रहे इति द्योतनार्थम मात्र पदम बताने के लिए भाष्य में जो कहा गया तथापि मंद धियाम शब्द मात्र कृत शंका निवृत्ति अर्थम। अच्छा आगे भाष्य में टीका में ताम एव शंकाम आह ये शंका को स्पष्ट करते हैं भाष्य में, संवर्ग विद्यादिषु ही उपास्यतया वायुर महाभागवतत्व श्रवणात्। संवर्ग उपासना छांदोग्य में संख्या दिया है क्या? इस चार में चतुर्थ अध्याय में आएगा संवर्ग विद्या। ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए जा रहा था तो अर्थात संवर्ग उपासना करने से वो संवर्ग संवर्ग था प्राण, प्राण के साथ इतना तादात्म्य संवर्ग विद्या अर्थात समष्टि प्राण वहाँ उपास्यतया संवर्ग विद्यादिषु उपास्यतया समष्टि प्राण उसके साथ तादात्म्य होता हो, मतलब सभी का है और जब प्रलय काल में सभी उसी में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार में संवर्ग विद्यादिषु ही उपास्यतया वायुर महाभागवतत्व श्रवणात्, वायु महाभागत्व वायु महाभाग है सभी उसमें लीन हो जाते हैं महाभागत्व श्रवणात्। और अस्तमय प्रतिषेधादिभ्यश्च भवति नित्यत्वाशंका कस्यचित इति, वायु महाभाग है ये संवर्ग विद्या में कहा गया और उसका उपासना करना है, और दूसरा है कि अस्तमय का जो प्रतिषेध किया गया इसके चलते किसी को नित्यत्व शंका हो जा सकता है, वो शंका का निवृत्ति करने के लिए पूर्व वाक्य दिया शंका निवृत्ति अर्थमय अतिदेश, ये दो शंका हो सकता है, वायु को महाभाग कहा गया सभी इसमें लीन हो जाते हैं, तेज इत्यादि लीन हो जाते हैं, अग्नि इत्यादि का लीन कहने का अर्थ है कि अर्थ से प्राप्त हो जाता है कहीं की अर्थात वायु का लीन नहीं होता है इस प्रकार, और अनस्तमित ये शब्द साक्षात है इसलिए किसका शंका हो जा सकता है। टीका में व्यष्टि समष्टि उपास्ति वायु दिशांग वत्संग वेद इति उपास्ति आदि शब्दार्थ, व्यष्टि समष्टि उपास्ति तो है इसके वायु दिक् वत्स इसको जो वेद वेद अर्थात उपास्ते इति उपास्ति शब्दार्थ इति उपास्ति आदि शब्दार्थ आदि संवर्ग विद्यादिषु। अच्छा संवर्ग विद्या आगे आदि है तो ये भी और एक उपनिषद मतलब उपासना है। वायुम दिशाम वत्सम वेद, वेद अर्थात उपास्य, यहाँ भी वायु का उपासना कहा गया। तो वायु का उपासना कहा जाने से जो उपास्य है उसका स्तुति करने के लिए ये अनस्तमित इत्यादि कह दिया गया। अभी आकाश और वायु ये दोनों का उत्पत्ति छांदोग्य में श्रवण नहीं हुआ है, नहीं होने पर भी अभी निर्णय हो गया कि वो उसका भी उत्पत्ति होता है। जिनका श्रवण नहीं हुआ है उनका भी अगर उत्पत्ति माने और कहते हैं कि आकाश से वायु की उत्पत्ति हुआ आकाश कारण, वायु से तेज की उत्पत्ति हुआ वायु कारण, तो जो कारण होते हैं उनकी उत्पत्ति हो जाती है। पूर्व पक्ष इस प्रकार की अभी अर्थात बुद्धि कर लेता है, जो कारण होता है उसका उत्पत्ति हो जाती है, उत्पत्ति श्रवण नहीं होने पर भी उत्पत्ति हो जाती है। तो ब्रह्म भी कारण है और उसका उत्पत्ति का श्रवण नहीं हुआ है, श्रवण नहीं हुआ है उत्पत्ति का और कारण है तो उसका भी उत्पत्ति मान लेंगे। अभी ये शंका होने से उसके लिए सिद्धांती उत्तर देता है, असंभवस्तु सतो अनुपपत्ते है, असंभवस्तु सतो अनुपपत्ते है, असंभवस्तु सतो अनुपपत्ते है, असंभव तू असंभव सतो अनुपपत्ते, अर्थात अध्याय करना पड़ेगा ब्रह्मण उत्पत्तिस्तु असंभव, ये ब्रह्मण उत्पत्ति ये अध्याय करना पड़ेगा, ब्रह्म की उत्पत्ति ये असंभव है। ब्रह्मण उत्पत्तिस्तु तू अर्थात पूर्व से आकाश वायु का तो उत्पत्ति होती है किंतु ब्रह्मण उत्पत्ति तू असंभव, क्यों हेतु देता है सिद्धांति, सतो अनुपपत्ते जो सत होगा उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होगी। सद्ब्रह्म जायते नोवा, सद्ब्रह्म जायते नोवा, कारणत्वेन जायते, कारणत्वेन जायते, यत् कारणं जायते तद्, यत् कारणं जायते तद्, वियद् वायुवादयो यथा, वियद् वायुवादयो यथा, असतो कारणत्वेन, असतो कारणत्वेन, खादीनां सत उद्भवात्, खादीनां सत उद्भवात्, व्याप्ते रजादिवाक्येन, व्याप्ते रजादिवाक्येन, बाधात् सन्नैव जायते, बाधात् सन्नैव जायते, सद्ब्रह्म जायते नो वा कारणत्वेन जायते, यत् कारणं जायते तद् शंकांश हो गया कि सद ब्रह्म जायते नोवा, ये संशय अंश हो गया। अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि कारणत्वेन जायते, क्यों व्याप्ति है, यत कारणम तद जायते, तो यथा वियद वायुवादय ये कारण है उसकी उत्पत्ति होती है इसलिए व्याप्ति हो गया, यत कारणम तद जायते, ब्रह्म भी कारण है तो इसलिए कारणत्वेन जायते, पूर्व पक्ष कह दिया। सिद्धांत कहते हैं कि सत की अगर उत्पत्ति होगी, ये सत से होगा ना असत से होगा, तभी सत से और दूसरा सत की उत्पत्ति नहीं होगी, तभी कहेंगे कि असत से उत्पत्ति हो गया, असत कभी कारण नहीं होगा, इसलिए सत की उत्पत्ति आप जो कहते हैं सत ब्रह्म की ये हो ही नहीं पाएगा, सत से सत की उत्पत्ति नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्य कारण में कुछ भेद विशेष रहना चाहिए, बिल्कुल बराबर हो जाएगा तो नहीं होगा। और असत से कहते हैं असत वो अकारणत्व है ना, असत से कुछ उत्पत्ति नहीं होगा, वरंग खादी नाम सत उद्भवात, ये जो आकाश इत्यादि है ये वो सद ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, तो सद ब्रह्म की उत्पत्ति ये तो नहीं होता है। पूर्व पक्ष कहते हैं कि हमने व्याप्ति कहा यह तो कारण तो जायते, सिद्धांत कहते हैं व्याप्ते अजादि वाक्य न बाधा, ब्रह्म अज है उत्पन्न नहीं होता है, ये वाक्य से बाध हो जाएगा, होने से सन नैव जायते सद ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती है। टीका में असंभव वस्तु सतो अनुपपत्ते है, ब्रह्मण उत्पत्ति ही स्तु असंभव सत की उत्पत्ति नहीं होने से, ये कठोपनिषद में मंत्र है अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम निचायतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, इस प्रकार के पूरा मंत्र है। कठोपनिषद का 3-15 है ये। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम ये सब है, ये सब नहीं है उसमें। तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च आगे फिर अनादि है अनंत है महतः पर महत से पर है ध्रुवम नित्यम निचायतत निश्चय करके उसको मृत्यु मुखात प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। और श्वेता सूत्र में है, श्वेता सूत्र का छह न है आगे न चास्य कश्चित जनिता तो इस प्रकार के मंत्र है न चास्य कश्चित जनित न चास्य कश्चित सकारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनिता न चाधिप मंत्र है। अस्य कश्चित जनिता नहीं है तो इसका कोई जनिता जनक नहीं है तो फिर इसकी उत्पत्ति कैसे होगी इत्यादि ब्रह्म अनादित्व श्रुति नाम ये वन ब्रह्म को अनादि कहने वाला श्रुति है और ब्रह्म की उत्पत्ति होने वाला श्रुति कहते हैं तुम जातो भवसी विश्व तो मुखम ये विश्व स्वता सुधर गया तुम स्त्री तुम पुमानसी तुम जीर्णो दंडे न वंचसी तुम तुम स्त्री तुम पुमानसी तुम कुमार उतवा कुमारी इस प्रकार के मंत्र है। तुम स्त्री तुम पुमानसी और तुम कुमार तुम कुमारी और तुम जीर्णो दंडे न वंचसी अर्थात वृद्ध हो गए दंड पकड़ करके चल रहे हो और तुम जातो भवसी विश्व तो मुख जो जन्म हुआ वो भी तुम स्त्री पुरुष कुमार कुमारी वृद्ध नवजात ये सब तुम है ये सर्वात्मा का कथन करने वाला। तो वहां कहा गया तुम जातो भवसी विश्व तो मुख तो यहाँ ब्रह्म का उत्पत्ति भी कह दिया गया इति उत्पत्ति श्रुतिया विरोध अस्ति नवा इति अनादि अनंतम न चास्य कस्य जनिता ये उत्पत्ति का निषेध करते हैं और तुम जातो ये उत्पत्ति कहता है उनमें से विरोध अस्ति नवा इति एक वाक्य तो भावा भावाभ्याम संदेह है उत्पत्ति अगर होगा और नहीं होगा तो ये विरोध हो जाएगा और अगर एक वाक्यता हो जाएगा विरोध नहीं होगा अर्थात किसी एक को गौणी मान लेंगे तो विरोध नहीं होगा एक वाक्यता हो पाएगा विरोध है तो एक वाक्यता नहीं होगा विरोध नहीं है तो एक वाक्यता होगा तो एक वाक्यता भावाभावाभ्याम संदेह है अस्थि विरोध विरोध है इसलिए एक वाक्यता नहीं होगा इति पूर्व पक्ष यथा वायुवादेर अमृतत्वादिकम उत्पत्ति श्रुति बलाद आपेक्षिकम वायुवादेर अमृतत्वादिकम वायुवादि का उत्पत्ति श्रुति बल से वायुवादि का अमृतत्व श्रुति को आपेक्षिक कह दिया गया उत्पत्ति श्रुति बलवान हुआ तैतरीय में तथा ब्रह्म अनादित्वम आपेक्षिकम इति दृष्टांत संगत्या ब्रह्म में जो अनादित्व अनादि अनंतम न चास्य कस्य जनिता ये भी आपेक्षिकम तो जैसे वायु का अमृतत्व आपेक्षिक इसी प्रकार की ब्रह्म का अनादित्व ये भी आपेक्षिक हो जाएगा इति दृष्टांत संगत्या एकदेशी पक्षम प्रापयति एकदेशी मत पहले कहते हैं अजंत ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति।